Sommerskolen er præsenteret i samarbejde med mig selv. Ja, jeg samarbejder med mig selv. Det er sørgeligt, men altså sådan er det at være selvstændig. Der er ingen kollegaer, der er ingen kantineordning, der er heller ikke nogen pension. Så ja, Sommerskolen er præsenteret i samarbejde med mig selv og min online masterclass. Det er jo altså her, hvor du får en ordentlig håndfuld sådan helt lavpraktiske redskaber til at blive bedre til at skabe forandring og ændre adfærd. Og det er altså uanset, om det handler om salg, ledelse, organisationsudvikling eller noget helt fjerde. Du finder al info på min masterclass inde på mit website, mortenmønster.com. Eller så kan du altså bare kigge ned i dine show notes på den her episode. Der har jeg lagt et direkte link til siden, hvor du finder al information med dato og pris og praktik. Nå, lad os komme i gang med sommerskolen. Denne her gang, der skal det handle om storhedsvanvid, løgn, bedrag og naivitet. Velkommen til sommerskole afsnit nummer 2. Og det her, det er jo altså en udsendelsesrække, hvor vi dykker ned i Jytte vender tilbage, skrevet af Morten Mønster. Morten, du sidder lige over for mig. Det gør jeg. Hej med dig. Selv tak. Og skide godt, så er vi i gang. Ja, det her, det er jo altså det, vi kalder en blød og aktuel genopdagelse af bogens spændende sider. Og vi er som sagt nået til afsnit 2, det vil sige, hvis du lige er sted på, så kan du overveje at gå tilbage til afsnit 1 og lige være med fra start af. Du kan også bare prøve at starte her, men så er du i hvert fald med på, at du er landet i anden omgang. Og i dag, Morten, der skal vi tale om bogens andet kapitel. Det hedder Storhedsvanvid er godt til forfremmelser, men dårligt til at skabe forandringer. Ja. Storhedsvanvid. Sæt nogle ord på det. Hvorfor handler det om storhed? Ja. Når nu vi lige har talt om kapitel 1, det er med, at der mangler slack. I første afsnit. Ja, præcis. Ja. Der mangler plads. Der er ikke rum til alle de uforudsete ting. Ja. Så kan man sige, hvorfor er det, vi propper så meget ind i systemerne, når både du og jeg 1 milliard gange prøver at rykke onsdagsaftalen med os selv til næste onsdag? Ja. Vi lærer ikke en skid af det. Og det er på grund af det, man kalder overconfidence, som jeg så oversætter til storhedsvanvid, lettere kommercialiseret. Men den her idé om, at mennesker er ekstremt overmodige omkring, hvad de kan udrette i fremtiden. Så lige nu er der problemer, og min barn er sygt, og whatever, der er inflation. Men du skal bare se efter sommerferien, der skal du bare se løjer, ikke? Det. Jeg har sådan helt anekdotisk, når jeg har været ude, især i juni. Der er så sjovt at høre folk, når man arbejder sammen med folk eksternt i juni. Så siger jeg sammen, fordi jeg siger sådan, så lad os komme i gang, og så lad os, kom nu, I siger, I vil være agile, I vil have tempo, så lad os gå i gang, så kommer jeg i morgen, lige i morgen, den er ikke så god, vi har lige folkemøde, og så vi har lige haft en kernemedarbejder, der har sagt op, men efter sommerferien, og så lyser deres øjne bare helt op, ikke? Ja, lækkert. Og altså, alle, der har været på arbejdsmarkedet, er det jo, du har været på arbejdsmarkedet i 10 år, du ved, efter sommerferien, er det værste, mest nareagtige koncept, der findes, ikke? Hvor der kommer sådan nogle zombier af gamle projekter op, og bare æder dig helt frem til jul. Ja. Men i det nye år, der har vi et nyt budget, og så and then you die, og bliver pensioneret. Ikke? Ja. Så det er det med, at vi lærer så meget af de fejl. Tak for den fremskrivning. Ja. Vi gør det i en god tone. Ikke? Jo. Så vi er overmodige om fremtiden, og realistiske omkring nutiden, men vi lærer ikke noget, når vi så ender ude i den fremtid. Det bliver lidt tilbage til fremtiden med Michael J. Fox, det her, men jeg håber, at lytteren forstår, hvad jeg mener. Mm. Og det bedste, vi har her, og dem, som følger mit arbejde lidt, vil vide, at jeg er en ret stor fan af den danske forsker, der hedder Bent Flyvbjerg, som er verdens mest citerede projektledelsesforsker, og har lige udkommet her for et halvt års tid siden, tror jeg, med sin bog, som hedder How Big Things Get Done, tror jeg. Meget anbefalesværdig bog. Og også en bestseller, international bestseller. Det må vi sige. Ja. Det går, at den måske faktisk ender med at sælge mere, end Jytte vender tilbage. Vi får se. Lad os nu se. The race is on. Han har skrevet det på engelsk, det synes jeg er unfair. Nå, hvad nu det hedder? Han har det, han kalder The Iron Law. Ja. Men vi er jo bare nødt til lige at sige, hvis du har noget, der hedder en jernlov, talk about it. Fortæl om det, hvis du har en jernlov. Det har jeg ikke selv endnu. Nej. Om det, han kalder megaprojects, fordi han har brugt hele sit liv på at studere broer, dæmninger, olympiader, store projekter. Og ligesom, hvad kendetegner dem? Og det, der kendetegner dem, det er, at det går galt hele tiden. Og så har han så lavet jernloven, som hedder, som vi husker, overtime, over budget, under benefit, over and over again. Over and over again. Præcis. Og hvis vi lige tager den lige hurtigt. Overtime, det vil sige, ting bliver forsinket, over budget, ting bliver dyrere, end vi troede. Ja. Under benefit, det vil sige, når vi så endelig får den der dims, så er der slet ikke så mange gevinster, som vi lovede i starten, og over and over igen er jo så den sjoveste næsten af alle sammen, det er, at vi lærer ikke en skid, vel? Nej. Nu kan man næsten bede lytterne om at sådan, forestil dig et projekt fra din egen hverdag. Og så kan man lave ding, ding, ding, formentlig, ikke? Ja. Lige så snart man går i gang med at prøve at lave en kælderrenovering, eller, ja. Eller prøve at beregne, hvor mange penge skal vi bruge på vores ferie til Gran Canaria. Der er bare jernlov mast ud over det hele. Og det er jo ligegyldigt, at jeg er på Gran Canaria 10 gange, jeg regner stadig forkert gang nummer 11. Ja. Og det er det, der er så sjovt af, omkring mennesker, men det er også en katastrofe her. Og jeg har jo selv interviewet Ben Flyvebjerg, han sagde jo også til mig, han sagde, ja, vi griner af det, og det gjorde vi også, men prøv at tænke på den grønne omstilling. Hvis vores anlægsbyggerier og vores innovation i forhold til den grønne omstilling kommer til at følge jernloven, så kan stemningen blive rigtig dårlig til at interview. Fordi vi har ikke 30 år mere. Så der er faktisk nogle uger, der tænker rundt omkring. Det er ikke kun sjovt, det er. Nej, præcis. Der er nogle uger, der tænker rundt omkring, hvor hvis vi bliver bedre til at estimere nogle af de ting, vi sætter i gang, uanset om det er forandringer, eller supersygehus, eller IT-systemer, så ender vi med at få nogle problemer. Og udover det med, at vi som privatpersoner ikke lærer noget, altså selv de klogeste mennesker med jakkesæt og store computer, eller hvem der nu er de klogeste mennesker, de har også svært ved det. Altså i bogen, der giver eksemplet, at man har lavet en gennemgang af meget store projekter, hvor man har sammenlignet 1910 med 1998, tror jeg. Ja. Og det, man finder ud af, det er, at den procentvise overskridelse er den samme. Er det ikke sjovt? Altså af forskellige af tid og budgetter, alle de der ting. Der. Man siger, okay, hvor meget blev det ofte? Hvor meget blev byggeriet forsinket i 1910 versus 1998? Samme procentdel. Er det ikke skandaløst og sjovt og tragikomisk og alt muligt oven i hinanden? Jo. Vi lærer ikke noget. Og så kan vi pege fingre hos nogle mennesker og sige, gør det bedre, men man måske starte med at kigge lidt på sig selv og så sige, hvad med du selv kommer i gang, Sviske, ikke? Jo. Jeg tror, jeg skrev i bogen, altså vores kælderrenovering gik også 6 måneder over tid. Mm. Så kommer entreprenøren og siger, jamen nu er det jo, nu er der frost i jorden, så kan vi ikke grave. Så sådan lidt, altså december, hvad fanden har du regnet med? Skal jeg også nu? Ja, det skal du, ikke? Fordi alle ting, du prøver at lave i dit eget hjem, der skal du have slack i dit system, ikke? Du skal have slack, yes. Du skal have en buffer. Det hedder uforudsete udgifter, ikke? Ja. Og nu skal jeg lade mig gå ned, jeg gik meget ned sådan noget lingvistisk i bogen, som jeg håber folk vil sætte pris på, fordi både du og jeg har arbejdet meget med kommunikation. Men der er sådan noget med forskellen på uforudset og uforudsigeligt. Ja. Altså uforudset er ting, vi ikke har regnet med. Oh, shit, Bente blev syg, eller det blev -5 grader i morgen. Uforudsigeligt, det er ting, der ikke kan forudses. Det kunne vi aldrig have regnet ud. Ja. Og problemet, men vi kan godt forudse, at der vil ske noget uforudset. Præcis. Ikke? Jeg tog den lige for dig der. Ja, men også det der med, vi ved, folk bliver syge. Vi ved ikke, det sker i morgen, for det CPR-nummer, men vi ved, det kommer til at ske. Ja. Og så når det så sker, så er det folk opfattet som uforudsigelige ting, når du hører folk ligesom kigge på et falderet projekt, siger de, ja. Men vi kunne ikke have vidst, der kom inflationskrise. Vi kunne ikke vide, at Rusland gik ind i Ukraine. Nej, du kunne ikke vide, at det skete, men jeg kan garantere dig for, at der kommer en makroøkonomisk krise, hvis du har et projekt, der var 10 år. Så kan vi kalde det finanskrise, kubekrise, parforholdskrise. Corona. Coronakrise. Ja, den har jeg allerede glemt, ikke? Ja. Så siger, vi kunne ikke have forudset corona. Nej, men du kan forudse en stor global krise, for de kommer bare i en lind strøm med x antal års mellemrum, ikke? Ja. Så det er umuligt at forudse, at der kommer corona om et år, men det er ikke umuligt at forudse, at der kommer en pandemi. Nu snakker jeg med en katastrofeforsker i en podcast, han sagde jo også, at der er lavet nogle risikovurderinger, og de er blevet sendt til alle mulige. Hvad er det mest sandsynlige, der vil ske? Står bare pandemi som nummer 1. Det er nummer 1 af de ting, altså af store kriser. Ja. Det kunne vi aldrig have set, men du kunne da starte med at kigge den rapport, der er lavet til dig. Ikke? Og nu bliver vi igen bedre vidende, men min pointe er egentlig bare det med... Ja, fordi sandheden er, hvor finder jeg lige den rapport? Og, præcis, ja. Ikke? Og der er en milliard andre ting. Og jeg vil heller aldrig nogensinde, for der er jo nogen, der gider betale for præventiv adfærd i forhold til en pandemi, der ikke er kommet. Det er der ingen borgere, der gider betale, for de gider ikke lukke 3 skoler for at finansiere det. Så jeg har masser af empati for de politikere. Ja. Jeg bliver bare så røvtræt, undskyld mig, når jeg skal høre på undskyldninger. Ja. Vi kunne ikke vide. Altså supersygehuset, når man hører om alle de grunde, så er det sådan, at vi kunne ikke vide, at entreprenøren ikke havde lavet den der finish ordentligt. Jo, hvis du nogensinde har fået udskiftet et vindue derhjemme, så vil du vide, at det er et problem i x procent af tilfældene. Ja. Så det der med uforudset og uforudsigeligt, er noget, jeg synes, der er rigtig sjovt at tænke over, så at sige, vi kunne nok godt have regnet ud, at nogen blev syge. Ja. Så vi er nødt til at tage det ind, og hvis du tager det ind i dine systemer, så skaber du slack, ikke? Ja. Fordi i de projektplaner, man har, der er sådan, at du leverer til mig på tirsdag, så giver jeg det til John, så læser hun korrektur. Jamen, der er ikke noget slack i det der. Nej. Vel? Så undskyld, det var tale om slack, og så har vi den der forstoppelse fra afsnit 1 og kapitel 1. Precisely. Ja. Ikke? Ja. Og så en anden ting. Jeg vil gerne grave mig lidt ned i jernloven, for jeg synes, den er så god at huske på, og den gælder alle. Og den har et lækkert navn også. Ja, og det er en jernlov jo. Ja. Det lyder som noget fra Game of Thrones. Ja, det kunne faktisk godt være. Okay. Altså, igen, der er du 86. Jeg tror, jeg bruger Jean-Claude Van Damme som kulturel reference. Men der har jeg lige 6 år på. Så kan folk selv vælge, hvad de synes, det lyder som. Ja. Ja. Altså, sådan en belgier, der sidder split over 2 Volvo'er i den reklame. Ja, jeg har det set giver den. Lidt mere end nogen. En varm anbefaling i øvrigt. Ja. Skynd dig ind på YouTube og find Jean-Claude Van Damme Volvo Commercial. Ja. Tilbage til jernloven. Ja. Det er det her gevinst-eksempel. Altså det der med under benefit. som jeg synes faktisk, folk undervurderer ret meget. Indtil at vi ramte tid og pris. Mm. Men nu står sygehuset der så, nu har du IT-systemet, nu har du ansat medarbejderen. Løste så alle de problemer, du troede? Nej, det gør det aldrig. Nu har du bare fået 1 milliard nye problemer. Ja. Nu skal du lære alle folk op i det nye IT-system, ikke? Den nye medarbejder sagde op en uge efter, fordi din... Du ikke eller IT-systemet viser sig at være født med de her fejl, som vi allerede nu kan se, vi skal rette. Og, præcis. Ja. Så gevindscenarierne er også et problem nede i bogen, og nu er det jo bogen, vi taler om, så prøv at bruge et eksempel dernede fra. Der har jeg sådan et eksempel på politikere, der skal prøve ligesom at forecaste gevinster ved de politikker, de er i gang med at lave. Fedt. Og det er meget konkret. Det er jo sådan noget med, okay, så tager de nogle ting, der rent faktisk er blevet udrullet, men som de ikke kender tallene på. Så kan forestille, at de har lavet en ny politik for, jeg tror, der er noget arbejdsmiljø i en børnehave, et eller andet. Mm. Og så siger de så, okay, men nu har vi så sendt den her sms ud. Hvor mange tror du, der har reageret og gjort det? Og så siger politikere sådan noget som 40%, men i virkeligheden er det 1%. Altså når du så kigger på det reelt, at det er noget, der er sket i virkeligheden, ikke? Okay. Så når politikere sidder, og jeg er jo også politiker, du også, jeg prøver ikke at pege fingre af andre, det er menneskeligt det her, ikke? Ja. Det er jo klart, man sætter gang i nye projekter, hvis man tror på sin projektplan, man tror på sit budget, og man tror på gevinsterne. Så er det jo logisk. Prøv at, det tager kun 3 måneder, og arbejdsglæden kommer til at stige så meget, og vi kan producere 10% mere, hvis vi gør det, jeg siger. Det er klart, hvis alle folk i rummet tror på det, så er det jo klart, de sætter det i værk. Ja, hvem skulle så også stille sig i vejen, hvis alle tror på det? Præcis. Og det er derfor, man skal kende til Jano, fordi det kommer ikke til at ske. Og i Bens fantastiske bog der har han samlet sådan lidt mere tilgængeligt for mange af os. Han skriver jo nogle fantastiske videnskabelige artikler, som man sagtens kan læse, eller man ikke er inde i det der. Men han har, tror jeg, studeret 16.000 projekter, altså megaprojects, i hans database. Han har samlet over 30 år. Og jeg mener, at det er 91,5% af dem, som ikke kan levere på enten tid eller budget eller begge dele. Så sige 9 ud af 10 bliver enten... Prøv at sige det tal igen. Ja, 9 ud af 10 projekter bliver enten dyrere, forsinket eller begge dele. Fedt. Det er jo sindssygt. Altså, kan folk lige stoppe ved lyskrydset på deres cykel, og de ligger og drikker martini nede på Gran Canaria, og det har de ikke råd til, for de har lavet et overmodet budget. Ja. Men kan vi lige stoppe og sige, det er jo vanvittigt. 9 ud af 10 kan ikke ramme det. Og så når han så lægger den sidste ordning, som er gevinster, så siger, og hvad er det, når vi så kigger på, hvad vi blev lovet, da konsulenterne kom ind ad døren? Nu har vi peget fingre af alt muligt. Konsulenterne, de er også onde. Yes. Ikke? De kom ind og sagde, hvis vi bare gør det, vi siger, så sker det. Når du tager dem ind, så kommer du op på 99,5%. Det er nærmest alle. Det er, så vil sige, jeg skrev lidt indlæg, jeg har set et nyhedsbrev, som jeg lige skrev for nylig, som hedder 0,5% klar den. Ja. Så du kigger på, jeg har et projekt. Ikke? Og så overoptimisten herovre siger, det er godt, jeg er en af de 0. Precisely. Og det er jo i sig selv, jo. Ja. Og altså, du åbner en fed dør her, så vi kan måske lukke den gelinde med en anden pointe, det er jo, at man har jo set i ret mange studier efterhånden, at jo højere IQ du har, jo bedre er du til selvbedrag. Fordi din efterrationalisering er super sofistikeret. Fedt. Er det ikke fedt? Jo. Altså, hvis du har en høj IQ, så er du bedre til at lave sådan til at connecte nogle mønstre omkring, hvad du har set og gjort, til du faktisk kan bedrage dig selv mere. Så folk tror ofte, at han er ret sofistikeret. Jamen, så er han måske faktisk mest i målgruppen for at lave den her fejl her. Det var en side ting, som er ret sjovt. Tak for den halve sviner, jeg også lige modtog der. Det var en tilsvining, det der. Hvor du samtidig siger, nu siger du, at jeg siger, at du har en høj IQ. Og det kunne faktisk være, tænk på vores videomand herovre. Jeg tager den positive vinkel. Ja. Ja. Så det er bare for at sige, alt klokker i det. Altså alle klokker i det, hele tiden. Ja. Og, det er også en lettelse over, ikke? På en måde. Altså, jo. Man kan bruge det til at forandre sin adfærd og til at være klogere, når man laver et projekt næste gang. Ja. Man kan også glæde sig over, okay, så var det ikke så mærkeligt, at vi ikke lykkedes med helt på efterplanen. Ikke? Jeg er meget enig. Men hvis vi så prøver at tage den her hjernelov, så sige, at i Gyldendal, og lad os sige, I har en afdeling på 30 mennesker, og alle de her 30 mennesker, de sidder på 3 projekter hver, det er 90 projekter, de bliver alle sammen forsinket, dyre, eller kan slet ikke levere. Mm. Så kan jeg da godt forstå, det er sgu da derfor, der forandringsforstoppes også her. Ja. Det er, fordi alt ender jo bare på motorvejen. Bare 90 projekter, der bare ligger og holder i kø, fordi alt bliver dyre, alt bliver mere forsinket, og vi har slet ikke snakket med alle de mennesker, der er sagt op, og nye direktører. Det vil vi ikke engang putte ind på motorvejen lige nu. Nej. Så når man, jeg synes bare, og det er det, jeg helt sikkert tilbage til Slack, man er nødt til at høre afsnittet, jeg synes, det er en så god forklaringsnøgle, metaforisk selvfølgelig først og fremmest, at forstå, hvorfor er det går galt. Når vi tager ingen slack og overconfidence og putter det ned i gryden og rører rundt, så synes jeg, man har svaret på rigtig mange ting, som både handler om produktivitet, men så også handler om stress, arbejdsmiljø, kultur og alt muligt andet. Og så bliver det også selvforstærkende, ikke? Fordi når du har den der gryde, der bobler og koger over, så er det også, folk begynder, så skifter jeg job, så er det sikkert meget bedre over i en anden organisation. Ikke? Og så bliver det bare sådan en kafkansk et eller andet, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Vælter bare rundt med Ja. Og i forhold til det med at skifte job, det er også, altså, det er en anden snak, men det burde folk gøre noget oftere. Altså, ja. Selvom man, hvorfor det? Jamen, det er tilbage til noget lidt andet sjov forskning, som hedder, hvis du er rigtig meget i tvivl, om du skal gøre noget eller ikke gøre noget, så man lavet en ret sjov studie, der hedder, at man faktisk skal finde ud af, så skal du faktisk gøre det. Okay. Det er faktisk en rigtig god tommelfingerregel at have. Ja. Og man har lavet det studie, som er ret stort. Det er ham, der har skrevet Freakonomics-bogen, hvis nogen kender den, ja. Som hedder Levitt. Stephen Levitt, mener han hedder. Han har lavet sådan et kæmpe stort studie. Jeg kan huske, hvor mange der er, sådan 50.000 har været med. Men det var sådan en online website, du gik ind på, og så hvis du havde et dilemma i dit liv, skal jeg slå op med min mand eller ej? Skal jeg få et nyt job? Skal jeg farve mit hår? Altså alt, hvad du synes. Altså, du vidste simpelthen ikke. Og så skulle du så flippe en coin inde på websitet, og hvis det bliver plat, du skulle selv vælge. Det er sådan en yes or no-funktion. Ja, præcis. Ja. Og så skulle du så følge den der. Ikke? Og så er de lavet nogle forskellige, fordi de er ret apropos sofistikerede. Det er jo ikke, at du kan ikke med sikkerhed vide, hvad folk har gjort, men de fulgte faktisk op på telefon og spurgte folk, hvordan de har committet sig til det. Og det, man finder ud af helt tydeligt, det er, folk, der gør noget, er gladere end folk, der ikke gør noget. Det er jo interessant. Det er en grundlæggende ting med dit liv, det er, at du er gladere, hvis du rent faktisk træffer den beslutning. Så er der en masse arbejdsgiver, og har lyst til at skrige dig ind i hovedet. De er meget bange lige nu, men ja. Der er jo ikke mangel på arbejdskraft. Fair nok. Ja. Fair nok. Nej, altså der er jo, det er et problem, men folk bliver ofte, ikke alle overhovedet, men rigtig ofte bliver man for lang tid i noget. Ja. Og det er jo fordi, man kender det og så videre. Ikke? Så det er en detur, men det er bare en meget sjov, det er sådan noget, jeg selv tænker over. Og skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det. Hvis du virkelig er oprigtigt i tvivl, at du er i en 50-50-situation. Så skal du gøre det. Så skal du ofte gøre det, ja. Okay. Og det gælder jobskifte, og det gælder man kan alle se, mulige ting i livet. Igen, det er jo, ikke, igen, det er jo statistik, det her. Så ja, der er nogen, der bliver ked af at skifte job, men set over hele massen, populationen af folk, der deltager i sådan nogle ting der, så typisk bliver man gladere for ting, man har gjort. Er det fordi, undskyld, jeg bruger bare lidt det, ikke? Er det fordi, jeg har, er det følelsen af at have handlet, versus ikke at have handlet? Er det den frustration, der bliver... Ja, du tager agens på dig. Ja. Du siger, jeg prøvede noget, det kan mennesker, uanset at det giver... Fordi man kan jo også godt opleve, at i det mindste gjorde jeg noget, det var ikke det rigtige, jeg gjorde, men jeg har følelsen af, jeg handlede på den. Lige præcis. Okay. Og der er mange grunde til, at man ikke har lyst til at handle, fordi man er bange, eller hvad det kan være. Men når man gør noget, så får man noget selvtillid og noget selvværd. For stort brug. Men man tænker, jeg prøvede i hvert fald, og så gik det galt. Mm. Og jeg tror, mange af dem, som så skifter job, og finder ud af, at det var forfærdeligt, og har nedtur over det, de glemmer lige lidt, hvordan havde jeg haft det, hvis jeg var fortsat hos min douchebag-chef, eller med mit sindssyge arbejdspres, ikke? Jo. Så ja, det kan godt være, at vi ikke længere kan tage på ferie til Gran Canaria, fordi jeg tjener 30% mindre, fordi jeg gik selvstændigt, og det er det, der fylder lige nu. Ej, hvor er det dumt, jeg gjorde det. Men du skal lige sammenligne det med, hvad hvis du er blevet? Var du så gået ned med stress? Nu bliver det meget negativt, men kan du følge mig her? Man kan godt have det dårligt. Men det er jo på en måde lidt en negativ præmis, det her kapitel installerer. Ja. Men nu det pådutter jeg dig her, ikke? Jamen, det har du ret. Men du citerer også, det er Ben Flybjerg, det er, why might I be wrong? Altså, som et spørgsmål, så vidt jeg husker det, ret mig, hvis jeg tager fejl, man bør stille sig selv, når man er i gang med at planlægge en eller anden proces. Ikke? Ja, og Flybjerg har, jeg vil igen anbefale hans bog, men han har masser af ting. Han samler også rigtig meget af den forskning, der ligger omkring det. Og vi snakker lidt om det i afsnit 1 her. Du sagde det der med, jamen, hvad skal jeg så gøre, hvis jeg sidder som person, der tænker, jeg har lige læst om jernloven, og min chef står bare og gejler slice derude omkring value creation. Og jeg har ikke mulighed for at påvirke noget her. Yes. Så callback til det spørgsmål, jeg stillede der. Og lad os lige gå to veje. For det første vil jeg sige, jeg forstår godt dig eller den person, der sidder der. Det giver jo ikke nødvendigvis forfremmelser. Det er også det, som jeg lægger op til kapitlet. Hele tiden er vi den, der siger, det tror jeg ikke kan lade sig gøre, chef. Fed idé? Nej. Ja. Det kan vi slet ikke. Vi er slet ikke dygtige nok. 70%. Ja, jeg skal bare starte med at fjerne 30%, inden du kan få lov til at give mig. Altså, ved, jeg kan også se, det går ikke, og jeg plejer også at drille ledere, når jeg er ude med dem. For det er lidt mere anekdotisk, det her. Det er svært at bevise eksperimentelt, men hvis jeg har et team på 4 mennesker, og jeg har dig, og du sidder bare hele tiden og siger, jernlov, det kan man ikke, det duer ikke, osv. Og så har vi Jens herovre, som sådan en lalleglad idiot. Det må være, at jeg siger, kom så, det kan vi godt. Kom nu, guys, vi strammer ballerne sammen, og ja, på dig, Emil, skal tænke på, det fikser vi det der. Når det så er, jeg bliver forfremmet, og så spørger min chef, hvem skal være den nye teamleder hernede? Tror du så, jeg vælger dig med den der store nej, som brev på, eller tror du, Jens med et positivt mindset? Selvfølgelig vælger jeg Jens. Og hvad sker der nu naturligt i alle organisationer, det er, hvem bobler op til toppen? Mm. Det er sådan nogle lalleglade idioter, der tror, alt kan lade sig gøre for den halve tid, men ingen kigger på deres gennemløbstid. Fordi gennemløbstid er jo nogle gange 3 år. Og det er ikke, fordi jeg siger, man skal have PhD-projekter. Jeg siger, at det er det, vi glemmer. Vi kigger rigtig meget på, Hvem er ligesom klar til forandring? Hvem griber dem? Ah, hvem vil gerne, ikke? Ja. Vi kigger lidt på, hvad leverede de så over 3 år? Fordi så er alt nyt, ikke? Tænker, jo, så har de fået et andet job, fordi de har fået sagt så meget ja og ja-hat, så de er blevet rykket videre op i systemet. Præcis. Ikke? Og det er igen ikke, fordi jeg siger, at man ikke må være positiv heller. Jeg siger bare, at der er en bias indbygget i vores organisationer, som handler om, hvem stiger til toppen. Det er typisk folk, der er super optimistiske omkring fremtiden. Og det tror jeg er godt, fordi det færreste er, så lyst til at have en chef, der siger, det tror jeg ikke, du kan. Alt er lort. Chef, jeg vil gerne på det her kursus, for jeg tror, vi ikke udvinder. Det tror jeg ikke. Det tror jeg slet ikke, du. Stick to what you know. Du er slet ikke dygtig nok. Nej. Så det går heller ikke. Men jeg siger bare, jeg synes, balancen er skredet lidt. Altså, nu digter jeg bare lidt begreb, at det lyder som sådan noget positiv pessimisme-agtigt. Eller hvad? Det synes findes jeg, det? Det vil jeg gerne, hvis vi kan gøre det til en jernlov på en eller anden måde. Ja. Så tænker jeg, jernloven om overconfidence. Ja, jeg ved det ikke. Det er en svær balance, ikke? Altså, jeg får at vide her. Du skal egentlig have sådan lidt et negativt mindset, forstået på den måde. Tag udgangspunkt i et eller andet, hvad kan gå galt, eller hvad er det umulige ved det her, ikke? Ja. Og så regner frem til, hvad du så faktisk kan gøre, ikke? Ja. Det er jo en negativ præmis. Ja. Men du må gerne være positiv, siger du også, ikke? Ja, og det vil sige, det er, at man kan ikke løse så meget med det der afdelingsseminar, hvor nu er det bare chefen. Nu, nu har vi peget fingre alle, forhåbentlig også os selv, men man kan ikke løse så meget der, men jeg synes, man kan løse rigtig meget andre steder. Men det, jeg vil starte med at sige, det er, har man nogensinde rakt hånden i vejret og sagt, min oplevelse de sidste halve år, det er, at vi har været super presset. Vi har lige mistet Jørgen derovre, så det er ikke, fordi jeg vil ødelægge stemningen, men jeg tænker, jeg kan godt blive lidt bekymret for, hvor der er plads til det her. Altså, har man sagt det overhovedet? Altså, folk er meget sort-hvide ofte i det her. For det har jeg spurgt mange om, så siger nej, det har jeg aldrig sagt. Okay, men så kan du kan måske starte med den, der rækker hånden i vejret, fordi jeg kan love dig for, alle i rummet, inklusive chefen, tænker, er det rigtigt nok? Ja, ikke? Ja. Overdriver folk, hvor meget man skal gøre det. Vi skal have en kultur, hvor det er okay, jævnfører psykologisk tryghed, at det er okay at være den, der siger, jeg er simpelthen bekymret for, om vi overhovedet kan nå det her. Ikke? Du lægger op til en situation, hvor det foregår mundtligt. Altså, kunne man ikke også godt opfinde et apparat, der kan absorbere den type indvendinger? Det kunne man nemlig. Uden at man sådan skal eksponere sig selv og være den, der ikke... Jeg synes jo, man skal starte med at eksponere sig selv. Man skal bare gøre det i det små. Nu kender jeg jo ikke den organisation, folk sidder i. Nej. Men det synes jeg. Og så den anden ting, vil jeg sige, det er, at der findes rigtig mange arbejdsgange, hvor man kan gøre det på en moderne måde. Fordi hvis man rækker hånden og siger, det vil jeg rigtig gerne, chef. Jeg tænker, vi har efterhånden... hvad nu det hedder, data for 6 andre IT-projekter her i Gyldendal. Skulle jeg ikke lige hurtigt crunche den data, og lige finde ud af, og lige kalibrere op mod, så siger chefen, jo, vi vil gerne være datadrevne. Og så kan du komme tilbage og sige, okay, de 6 IT-systemer i Gyldendal, de er altså gået 80% over tid og kostet ikke 100% mere, men 6.000% mere. Ja. Så det sagde 10 millioner, det kostede 70 millioner. Ja. Det var lidt dårlig hovedregning live her, men du forstår, hvad jeg mener. Chefen vil jo gerne sige ja til at være datadrevet og inddrage stakeholder osv. Så der er også metoder, man kan bruge til at præsentere noget mere objektivt. Ja. Og det kan vi vende tilbage til, når vi taler om, hvad man ligesom kan gøre ved det. Det er vi jo i gang med i øjeblikket. Ja, ja. Men der er jo rigtig meget med at inddrage data. For alle folk siger, at vi skal være datadrevne. Men når du kigger på deres estimater, du siger, hvordan er du kommet frem til, at det der skal vare 3 måneder? Så siger folk jo, jamen jeg startede om mandagen. Og så siger jeg, hvad tror jeg? Altså, det er jo sådan, det ofte er. Ja. Det er jo sjældent særligt datadrevet. Nej. Så der findes rigtig mange måder, hvor man går ud og finde noget data, netop fordi langt de fleste projekter bliver for dyre, forsinket, så kan du finde rigtig meget data, viser. Det her, det er vanvittigt. Men jeg bare siger også, jeg vil også bare anerkende, det er en udfordring, det du nævner der. At man ikke vil være den der nej-hat hele tiden, ikke? Ja, for den almindelige medarbejder, ikke? Ja. Den er svær. Præcis. Jeg kan lige være med, bare lige at indskyde her, at det er jo en form for, nu bruger jeg et fint ord, organisationsstoicisme, du taler om her. Og stoicisme, hvis du ikke lige er bekendt med det, Morten eller lytterne for den sags skyld, det er jo... Det er mange ting, og jeg skal ikke kloge mig på det, vel? Der eksisterer mange gode bøger om det. Men på en måde er det at tage udgangspunkt i, det bliver lidt dystert, jeg skal dø. Ja. Og fordi jeg skal dø, så er jeg nødt til at regne baglæns ud fra den præmis. Mm. Og omsat til projekter, okay, citatet fra Ben Flybjerg, what might go wrong, tror jeg, vi skrev. Ja, why might I be wrong? Ja. Det er den der negative præmis der. Så det vil jeg bare give det en filosofisk overlægger også. Ikke? Jamen, der er jo også inden for... Dem, som har læst, jeg er heller ikke ekspert, jeg har læst, du ved, 3-4 bøger om det. Ja. Og der er det der eksempel, jeg kan ikke huske navnet, men der er en eller anden, der skal leve, du ved, i en tynde på en eller anden måde, uden penge. Altså, prøv det aller værste mareridt, for så at finde ud af, okay, hvis det der er det værste, jeg kan komme i tanke om, så er det nok ikke så hårdt, at jeg skal gøre X, Y og Z. Og en af de ting, som jeg skriver i bogen, og nu har jeg ikke lige valgt den ud som en ting, man kan gøre ved det, fordi jeg tror, der er 6 ting, jeg har valgt 2 ting ud, vi kan tale om lige om lidt. Ja. Men det er det, der hedder en præ-mortem, som jo faktisk lidt af det, du siger nu. At man starter med, inden man går i gang med projektet, og bare erklærer det dødt. Og sige, okay, Nu lader vi som om, vi står om et år, og det hele er kollapset, det er blevet dyrere, det er blevet forsinket, hvad var det, der gik galt? Og så kan jeg love dig for, at det gør mange gange det her. Så siger folk, det er fordi vores chef fik et nyt arbejde. Det er fordi, der var sygdom. Der var 2 barsler. Der kom ny regulering. Vi fik en ny straf. Altså alle kender godt de her ting. Okay, og så kan man så starte med at tage det ind. Og det som en del af planen. Præcis, det er, ja. Det er jo lidt det samme, og så sige, tage den negative vinkel på, men så bruge det positivt, så arbejdsmiljøet bliver bedre, og det bliver mere sådan igen kalibreret mod virkeligheden i forhold til ressourcer. Klart, klart. Men lad os springe ned i de her gode råd til, hvad kan man så gøre for at undgå overoptimisme eller storhedsvanvid. Nu tror vi jo Præm Aarhusen, for jeg elsker den så meget. Jeg prøver at lade være med at tage den, men jeg kan ikke lade være med at nævne den. Nej. Så det er altså det her med at erklære projektet dødt på forhånd og tale om, hvorfor gik det så galt. Ja. Og der er rigtig mange dynamikker, det er bare lige for at tage den en lille smule færdig her, men blandt andet også, det er meget svært, når projektet gik galt. Altså simpelthen, hvad gik der galt? Så skal jeg så sige, at det var fordi Emil, han kommer altid for sent. Det er svært for mig at sige, men hvis jeg nu upfront siger, det var simpelthen fordi, vi fik så travlt, så folk begyndte at prioritere anderledes. Eller altså, det er meget lettere at sige ting, når der ikke er hæftet navne og personer og rigtige handlinger på. Ja. Så det gør også noget af den der feedback lettere. Men lad os nu lade mig gå ned i Præm Aarhusen. Der er 2 andre ting, jeg gerne vil nævne her. Man kan læse om det i bogen. Ja, det kan man. Der er vist 6 løsninger. Så er vi... Rabatkode 10%. Ja, ja, den tager vi til sidst. Ja, no, satan. Sommerskolen, nu har jeg sagt det, men den kommer også til sidst. Sådan. Den første, som jeg har skrevet her i bogen, som jeg noterede ned på papir, det er, at man skal undgå brainstorms. Og det er fordi brainstorms jo mange steder er blevet sådan, man genererer idéer. Og vi har ikke tid til at gå meget ind i kreativitetsforskning. Det er heller ikke den rette til, men det interesserer mig meget. Jeg har talt med mange om det. Og man finder ud af, at brainstorms har en ret begrænset værdi, og i hvert fald bliver brugt langt oftere, end hvad godt er. Mm. Men en af de sjove ting i forhold til det her, det er, at måske det er kontraintuitivt. Jo flere mennesker, der sidder sammen og arbejder på et estimat, jo mere overoptimistisk bliver det. Og der tror jeg, inden jeg læste den forskning, så ville jeg måske have troet, at hvis vi har altså sådan en klassisk diversitetstanke, hvis vi flere mennesker ombord, så kan vi bedre se hullerne i osten. Men jo flere mennesker, du sætter sammen til at sige, hvor lang tid kommer det til at tage, jo mere vil de typisk gejle hinanden op til at sige, det skal vi nok fikse-agtigt. Mm. Ikke? Og der er Behavioral Insights Team, som jeg har skrevet meget om mine bøger, som er en stor forskningsenhed i England. De anbefaler, og har lavet nogle studier på det, at hvis vi to og Stine skal lave et estimat på et IT-projekt, så starter vi med at lave et individuelt estimat, inden vi møder op. Så vi skriver, hvor lang tid tror jeg, det tager, hvad er faserne, og så møder vi det op, og så skiftes vi til at præsentere det for hinanden. Med argumenter for vores estimat. Ja, ja. For det der sker, det finder vi, de er meget forskellige. De er meget sjældent det samme. Mm. Og så kan vi så tale om det. Så jeg kan lige huske sætningen, som jeg læste i min egen bog, men det er sådan noget med, at vi er rigtig gode til at veje estimater mod hinanden, men vi har svært ved at blotlægge synspunkter. Altså vi har svært ved at få ting frem i lyset, når vi sidder gruppemæssigt bare starter. Men hvad synes du? Fordi der er et eller andet menneskeligt hensyn, der stiller sig i vejen, eller hvad? Der er rigtig mange ting, og så er det også ofte bare helt klassisk. Den første, der tager ordet og siger 6 måneder, har bare sat et anker for, bingo, at mine 4 år lige pludselig er lidt skøre. Nu gætter jeg bare, den, der typisk tager ordet først, har noget sway i forvejen, og er altid den, der prøver at svinge taktstokken. Det er jo den klassiske inden for både psykologisk tryghed og alle mulige andre steder, at måske chefen skulle starte med at lukke røven og sige, jeg ved det ikke, det er ikke mig, der arbejder med IT. Hvad synes I? Ikke? Og så tales som den sidste. Så der sker groupthink, at vi går i gang, og så sker det, at jeg vil ikke sige, at du er en idiot, fordi jeg godt lide dig, så jeg begynder at bygge videre på det, du siger, og du har ofte autoritet, for du taler som den første, og så er der det der med, at det ankeret er meget vigtigt. Hvis jeg i mit hoved bare sådan lidt svagt havde tænkt 4 år, eller jeg ikke har tænkt noget som helst, og du siger 6 måneder, så er det altså lettere at sige 9 eller 3. Ja. Det er jo klassisk forhandling, altså du ved. Ja. Ligesom da vi var ude på jordomrejse her for nylig, og jeg vidste godt, at min kone gerne ville afsted længere tid, end jeg ville, ikke? Så vi havde jo sådan en løbende, du ved, sådan en hyggeforhandling kørende. Mm. Så jeg vidste godt, når hun siger et år, så er jeg nødt til at sige 4 måneder, for jeg ved godt. Og afbalancere. Præcis. Så ender vi på 7,5, ikke? Det er jo så klichéagtigt, at det var så det, vi cirka endte på, ikke? Hvor hvis jeg har sagt, 8, ikke? Hvis nu har sagt 3 år, så er det også svært at sige 3 måneder, ikke? Ja. Så men det egentlig bare for at sige, individuelle estimater, det er bare meget praktisk, det er, jeg kan lige lave dine estimater individuelt, men det er også noget med, hvor lang tid vil det tage at lave det her nye proces? Eller hvor mange penge tror vi kan tjene på den her kunde, som man arbejder med accountplaner? Det er jo hvad som helst. Mm. Lav det individuelt, og så tage det, og så gå på skift. Fra hvor vi bare sidder og taler ustruktureret og knalder papkort op på væggen og sådan noget. Jeg har bare prøvet, at det fungerer sindssygt godt. Og for at gribe lidt tilbage noget, det du siger. Det er jo et meget konkret råd, det der. Det synes jeg også. Be folk om at skrive deres take ned på en given problemstilling, eller ja, inden mødet. Det lyder banalt, når man bare siger det sådan, ikke? Men det, jeg tror, alle kan lidt nikke til sådan, det er måske faktisk lidt banebrydende, fordi man dukker som regel bare op til mødet. Præcis. Og så tømmer man hovedet sådan mere eller mindre, ikke? Ja, og man bygger ofte videre. Man har måske lige læst dagsordenen og gjort sig et par tanker, men det er ikke på den måde sat på form, at man skal give sit input sådan der. Nej. Og, og for at gribe lidt tilbage til det, du sagde før, med om der ikke findes nogle systemer, hvor vi kunne give vores holdninger til kende, som ikke er face-to-face, det nævnte du selv, da vi havde problemstillingen før. Der har Bit også lavet nogle meget, det er jo meget enkelt, det er bare et anonymiseret Google Doc, som man sidder og skriver i, altså man sidder og opdaterer undervejs. Og jeg har ikke prøvet det, men så jeg skal lige kunne sige, hvordan det skal fungere i praksis, men deres tanke er det der med, så sidder de og laver estimater, men ingen ved, hvem der skriver hvad. De sidder bare og retter i hinanden, og så er det person 1, der siger det her, person 2 siger, jamen har du overvejet, og så sidder de og bygger på, og det er jo en anden ting, at de laver deres estimater om undervejs. Det vil folk også sige, der arbejder agile med IT, det vil sige, det er en katastrofe, at nogen tror, man kan lave en projektplan på 3 år. Det kan man ikke. Nej. Vi må simpelthen starte med at sige uge 1. Hvad kan vi nå her? Ikke? Ja. Så igen, det der med at fjerne hierarkiet, fjerne den der gruppedynamik, hvor vi bygger for meget om på hinanden, og rækkefølge, hvem siger hvad først. Grundlæggende at få inputtene til at fremstå unbiased og rent på lige fod med hinanden. Præcis. Og du får den mulighed, du kan opdatere dine holdninger. Det kan vi tale om senere i bogen. Det er nogle af de sidste kapitler, der handler om det der med, hvordan man arbejder med den der usikre fremtid i nutiden. Ja. Så det var den ene ting. Ja, lige til teknikken. Jeg ved ikke, om vi rigtig fik indrammet. Hvor mange mennesker skal der så sidde? Du har bare sagt, ikke for mange mennesker, fordi så overbyder vi hinanden. Så bliver det bare sådan en optimismebørs, der kun kan gå opad. Du tænker på til selve mødet, eller hvad? Ja. Ja. Det har hvor mange skal vi? Det har jeg ikke nogen holdning til. Nej. Og så alligevel har jeg det, når vi skal tale om et af de senere kapitler. Men jeg vil altid sige, så få som muligt. Fint. Færre end du tror. Okay. Vi holder den der. Og færre end du tror måske faktisk, fordi så få som muligt, ja selvfølgelig, jeg inviterer ikke folk med, jeg tænker, nu vil jeg med vilje invitere for mange med. Nej. Men færre end du tror. Man tror ofte, det er godt at få Johns synspunkt med, men John er bare endnu noget støj i forhold til at få noget fremdrift på projektet. Ja. Og det som John kan sige, kan X anden person sikkert også sige. Ja, måske var det ikke så vigtigt. Og den team, John bruger her, kunne have brugt på noget andet. Men nu kigger vi fremad i bogen. Så det er den ene ting, det der med undgå brainstorms. Den anden, vi lige snød ind, det var den der præ-mortem. Ja. Man kan læse videre om, der er nogle dejlige konkrete guides til det. Og så den tredje, som jeg rigtig godt kan lide, som jeg også lige teasede lidt før, det er det, der hedder brug reference class forecasting. Som egentlig bare var et meget fint ord for det, jeg lige sagde. Hvordan plejer det at gå? Kig på det. Altså, reference til fortiden. Reference. Ja. Så IT, ansættelser, alt sådan noget. Hvor lang tid plejer det at tage? Så tager det nok også så lang tid nu. Og ja, du har fået dutten datten grund til, at det ikke gør det, men det gør det nok alligevel. Og man plejer at sige, det der er helt problemet, når man skal lave sådan noget, det er, at man altid går inside out. Man sidder selv med sin kollega og siger, hvor lang tid tror vi, det vil tage at gøre det her? Nu har du tidligere, jeg kan altid ikke huske, om det var i afsnit 1 eller her i afsnit 2, men tale om det her med, at nogle mennesker bare er gode til at efterrationalisere. Ja. Så den her teknik, grunden til, at jeg ikke, nu leger jeg bare, grunden til, at jeg ikke kan bruge reference class forecasting, grunden til, at alle de andre projekter ikke er retvisende, det er fordi, alle de projekter havde nogle helt partikulære, kun for dem, indbygget fejl, som vi jo ikke gentager den her gang, hvor det kommer til at gå godt. Præcis. Og det, du har fuldstændig ret, det er det, der går galt. Og hvis vi lige igen kan... Ja, vi går ikke væk, vi tager bare alle mulige ting ud over bogen også. Altså, Ben Flyberg kalder det uniqueness bias. Da alle folk tror, at de er så sindssygt unikke. Ej, men vores IT-projekt er helt anderledes. Eller vores måde at ansætte folk på, eller vores måde at lave pjecer på, eller vores måde at lave strategi. Du kan slet ikke sammenligne det, fordi det, du taler om, det er det offentlige, vildt private her. Du kan slet ikke... Jo, det er det, jeg godt kan. Det er lige præcis det, jeg godt kan. Og man har jo lavet... Det er det, alle data viser. Jamen, det er jo det. Og du kan se... Man skal ikke tænke, er det inside out eller outside in? Fordi inside out, det er, hvad tror jeg, hvad tror vi på vores optimismebørs? Det begreb kan jeg godt lide. Ja, værsgo. Det er en rigtig dårlig måde at estimere noget som helst på. Og det sjove, det er jo, at hvis jeg tager gennemsnittet af implementeringer af... Nu har vi nævnt IT-program, det kan være hvad som helst. Så vil gennemsnittet af det statistisk set være mere præcist, end det vi kan sidde og gætte på. Også selvom det på mange måder jo slet ikke ligner, fordi jamen, de der mennesker, de laver noget helt andet, end vi gør. De sidder med regnskaber, det er Bejerholm eller et eller andet derovre. Ikke? Ja. Og herover der sidder vi og sælger sneakers. Ja, ja. Og alligevel, så er det mere præcist. Og det siger jo noget om, det er jo ikke fordi, at det er en særlig god metode, den er ikke særlig præcis, men det siger noget om, hvor elendig du er til det. Ja, det er bare en bedre med det. Jeg tager det på mig. Det er jo niveauer af at være ringe, kan du følge mig? Ja, det andet er ikke præcist. Det siger bare mindre noget, ringe. Hvor dårlige vi selv er til det, netop fordi vi har alle omstændigheder. Ja, men du ved, vil I ansætte ny til teamet, eller? Ja. Der er så mange ting, og lige præcis som du selv siger, vi har fået den her nye fede model, vi arbejder efter, så nu bliver det altså sejt. Ja. Uforudset, uforudsigeligt. Ej, men det er klart, men du ved, tror du, corona kommer tilbage? Nej, men jeg tror, der sker noget andet. Hvad? Det ved jeg sgu da ikke. Nej. Noget globalt vanvittigt, der ødelægger alt. En askesky. Kan du huske den over Island? Ja, vulkanudbrud. Ja, alt stopper, ikke? Så der er så mange ting, der kan gå galt, ikke? Mm. Og det, der er lidt frustrerende, Morten, ved det, er, at du også fratager mig de der dejlige forklaringsmodeller, som fratager mig ansvar, ikke? Ja. Eller som frisætter mig. Ja. Det var jo ikke min skyld, det var nemlig... Precisely. Ja. Og det, hvis man bygger oven på den, så er problemet også ofte, at det samtidig er, vil man måske synes, at det er lidt kedeligt at sidde bare og sige, dem der solgte sko, hvad kunne de gøre? Så tror jeg nok, det er lidt det samme her. Den skal også sælges rimelig godt til chefen. Hvordan er du kommet frem til 6 måneder? Jamen, jeg kigger på nogen, der solgte sko, men vi sælger bøger. Jamen, det er jo samme, vi sælger begge to ting. Altså, der er noget af det her, der er lidt sværere, så, og det var mere på det, derfor jeg skrev en bog om det, så forhåbentlig så kan man gå lidt dybt med substans. Det. Man kan tale om det, man tager det et skridt ad gangen. Ja. Og jeg ved jo også godt, jeg er meget pinligt bevidst, og det kan være, jeg lyder ydmyg, men det er jeg faktisk, om alle de faktorer, der ikke gør sig gældende ude i virkeligheden. Jeg siger bare, at det felt findes, og hver gang man kigger på det, så probabilistisk, sandsynlighedsmæssigt, er estimatet, hvor man tager gennemsnit af noget, der ligner, som ikke behøver at ligne særlig meget, er bedre end det, folk selv kan sidde og drømme herop, ja, lige præcis på grund af alle efterrationaliseringer. Ja. Og det er bare efterhånden ret let at finde data på ting. Hvor lang tid plejer det at tage? Ikke? Og det gør bare, at vi kalibrerer bedre, så kan vi belægge bedre. Og det måske, hvis vi skal binde kapitel 1 og 2 sammen. Ja, ja, vi kalibrerer dårligt, så belægger vi for meget, så mister vi slacken, og så er det alt går i kaos. Ja. Og hvis vi bliver mere, grund til, at det kun er 70%, det er, fordi ting vokser. Det er ikke, fordi vi ikke skal lave noget sidste 30%, det er, fordi så vi kan give plads til, at det bliver forsinket. Ja. Vi kan give plads til en sygemelding, vi kan give plads til, at nogen fik et fedt job. Vi taler om i afsnit 1, at stue 32 altid står ledig til på et hospital i USA. Ikke? Men altså det der... Men jeg har, for at være helt konkret med det, så lige skal slå en tråd tilbage. Jeg arbejder mange steder, hvor vi har ikke 4 dages arbejdsuge, det er en anden snak, men hvor jeg ligesom sagt, okay, vi vedtager bare, man må ikke putte noget i kalenderen fredag. Mm. Fredag er til at samle ting op. Ja, det er det samme som at have en ledig... Det er en ledig stue, og ja, jeg vil hellere have, det var onsdag, men det kan folk slet ikke kapere, fordi ej, hvor skal de holde mange møder med. Men der er nogen, du godt kan overbevise om fredagen, ja, og alle de steder, det er anekdotisk der, alle de steder, de bare blev gladere for det. Mm. Fordi ja, der dukker 1000 ting op, og så tog vi så mødet fredag, og vi kan mødes sådan her, fordi problemet er jo, ligesom stuerne, når vi altså har booket noget ud, får nu bare tage fredag, når der så opstår noget, hvornår skal vi mødes? Vi kan ikke mødes fredag, vi kan ikke mødes næste, fordi alt er booket. Hvad gør vi så? Så enten så er der ventetid, ligesom køen i Dubai, eller også så begynder jeg at sige til den person på fredag, ej, jeg er så nødt til at rykke mødet, så skal jeg bruge tid på det. Plus der kommer ventetid på det projekt. Og så når vi mødes igen om en måned, så er motivationen dalet, og så har vi bare hele den måde, vi driver. Og man har glemt, hvorfor det var, vi skulle mødes. Og, ja. Precisely. Ikke? Mm. Så præmortem, undgå brainstorms og reference class forecasting, som er find nogle relevante gennemsnits på det, du er i gang med. Det er mere præcis end de eget. Fedt. Mm? Og således når vi i mål med gjorde vi ikke det? Kapitel 2, ja, sådan i grove træk. Det er klart, der er flere nuancer at hente i bogen jo, og det er derfor, jeg jo også har lovet alle en rabatkode, den kommer nemlig her. Sommerskole, det kan du begynde at skrive på Saxo, så får du 10%, hvis du synes, den her bog lige skal genlæses, og du ikke kan finde din kopi, eller hvad der nu måtte være sket derude. Og ellers så siger vi bare tak for den her omgang, ja, og vi glæder os til den næste. Det gør vi. Fedt.